بارہ کې وي چې الله په دې باندې مې وسن رسي. وګورئ آیات مبارکه سلوختم یو سلوختم نوې سوار لسمه پاره د سوره الحجر ده. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. قال شیطان ویلو رب ایز ماربا بما اغويتني قسم مليوي په سبب داغه چې تا گمراه کما لرا لأزينن لهم في الارض خامخا گناہونا بخیستکوم دوی لر پزمکا کے ولا اغوینہم اجمعین او خامخا گمراکوم بدوی ٹول الا عبادک منہم المخلصین. اور شیطان ورطا تیار غرزو لے مگر ستا بندگان ددوینا خالص کری شوی. قال هذا صراط علی مستقیم یو مانا دا اللہ ورطوی دا اخلاص لار د مات نیغا مال سره کوک ملاوی دل غواړي نو اخلاص نه بغیر بل لار رشته. اخلاص سلوي د الله کم محبت چه حق ده نو پاغي کې وسوک شریک نه نو وکله چې زړه لها مخا د یو محبوب سره بده تعلق جوړي نو چې الله وحده د چا محبوب ني او هغه معبود ني نو زړه د نور سره وابسته شي. دیو جن د زړه د بچاو د پارا د داسي سيزونو نه د اخلاص او د محبت الهي ضرورت ده. د چا پزړه کې چې خالص د الله مینا او محبت وي ناغا الله ویلي چې دې سيزون نه بچي. دیمه فائده د نظر په بندولو کې صدا علامه قاعده الثانيه في غض البصر نور القلب و صحت الفراست. دویمه فائده د سترګو په مندولو کې صدا ایزړه کې الله یو نور راولي او فراست او خیارتیا د زړه شي دا درست شي. او بیا دیو عالم ذکر کړي ابو شجاع الکرمانی رحم الله وې د بوي چې چا ظاهر بدن آباد کو په اتباع سنت باندې ظاهرن د سنت تابعداري دا شکل د شریعت مطابق دے سمرچ سنت طریقی دی پاغے سڑے عمل کئی و باطنہو بدوام المراقبہ او خپل باطن عباد کو پامیشہ مراقبے سر مراقبہ دے لوئی ار وقت خبر بارک سوچ کے دا اللہ دا ملاقات بارک سوچ کے دا خپل اخیر خاتمی بارک سوچ کے دارنگی وکف نفسہو عن الشہوات خپل نفس د خواہشات او د تابعدارۍ نه بن کو دا درې مخبره وا او سلورما وغض وبصره عن المحارم خپل نظر د محارم نه بن کو واعطا د اکل الحلال او ځان عادتی جوړ کو چې حلال خوري وې د دې سړی فراست به بالکل خطا نه غرزي د فراست او اختیارتیا به خطا نه غدی وجنا. یو حدیث کې راغلی د علماو پکې کلام هم دی وای د مؤمن د اختیار او خیارتیا نه فراست نه ځان وساته وای د الله په نور قتل کوي د الله په نور سکی قتل کوي. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله وای د مؤمن د فراست او اختیارتیا نه ځان وساته د الله پر رڼا باندې قتل کوي. او دارست را روانم دی اللہ نور السماوات والارض سترگو کی اللہ یو نور چولے دغ نور چی دا اللہ دا پارا دا حرام نبن کی نو داغی بالمقابل زرکی اللہ نور براولی زرکی اللہ نور براولی او زرکی نور سنگا دے سنگا بزرکی نور رازی نو علماء لکلی وی دا زرک پشان دا آئینے دے او دا خواہش تابداری پشان دا زنگ دا گورا آئینک بانے چی زنگ لگی دلی پاغی کی شکل و صورت صفا نخ کاری دیو جن گورا دازل دا اللہ دا معرفت آئینہ دا کدی کی دا خواہشاتو دا گناہونو دا محارم و زنگ نی نو معرفت خداوندی دی کی با صفا ستر رازی محبت الہی با گڑ وڈ نی تاسو گورا نن زمگا مسلمانی دا دوکی دا علماء لکلی ہوئی ہر کافر پخپل کفر کی مخلص دے او تقریبا هر مسلمان په خپل اسلام کې دوکه باز دی. هندو لوګور په هندوتوب کې داغه دوکه نشته، د نصاراو په نصرانیت کې دوکه نشته. نن سا دعوت اسلام کو لیکن په اسلام کې دوکه باز دی. زموږ اسلام هغه اسلام نه دی کوم چې قران او سنت وایي. نو دا زړه په منزلې فإن القلب کالمراء، دا زړه په شان د آئینې دی. والهوا کالصدای فیها، دا د خواهشات او تابعداری په کې په شان د غزنګ ده. اینکه خراب وي پائے کې شکل صفا ستر نخ کاری. دا سي دا زړه د الله او د الله د رسول د محبت او د معرفت یو مرکز دی. نو کله که زړه صفا وي کنا نو پدې کې غسور او حقایق صحیح طریقې سره راځي. درې مفایده د نظر په بندیدو کې صدا وی قوت القلب و ثباته و شجاعته، زړه مضبوطیږي، زړه کی قوت راځي، زړه کی شجاعت راځي. لکه دا یو اثر تاسو اوریدل چې علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی کم سړی چې د خپل خواهش تابعداری کوي نو شیطان د دې سوري نه یریږي. دیو جن وایي کوم سړی چې الله نه یریږي نو شیطان د دې نه یریږي. لکه عمر رضی الله عنه واقعا درته تیر و. د دیو جن وایي تاسو وګورئ چې کم سړی د خواهش تابع دی نو د خواهش تابعداری سړی ذلیل کوي او په نفس کې کمزوري راولي او د الله په نسبان سپکی عزتمن کیږي سړی د الله او د الله د حبیب په تابعداري باندې. لکه تاسو له قران پاک کې راغلي سوره منافقون کې اتم آیات کې وای وللله العزه ولرسوله وللمؤمنین، الله وی عزت مال رده زما رسول لرده او مؤمنان لرده. او فرمای من کان یرید العزه فلله العزه جميعا، سوک عزت لټول غواړي نو عزت دا الله په اختیار کړي او دا عزت دا الله او دا الله دا حبیب په تابعداري کړي. دیو جن د گناه د وجنا سړی کی بزدلی راضی، د دې د وجنا شجاعت ختمیږي. نو یو په نظر کې دا فائدہ وا چې دې سره انسان کی سره راضی، شجاعت راضی، زړه مضبوطیږي او تعلق ال الله قوی کیږي. او علامه حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی ذکر کړي وای ګورا الله رب العزت زنا حرام کړي نو داغی اغاسباب ام پا سختی سر بن کری. اویلی دی چونکی فساد دا دی دیر خطرناکو او دی نظام دا عالم خرابولو، نظام دا عالم سنگ خرابولو، نظام دا عالم با علا درسوی چی دی که نسبو ندرسوی. عرب پا دی مشهورو ویدی دا خپل نسب افاظت کئی. نن تاسو گره کم ملکونو که چی فساد راغلے داغی دا نسب بلکل پتن لگیت. نو یو پدی کی حفظ الانصاب دے، دارنگی پدی کی حفاظت دے دخپلو زاننو، پدی کی زان محفوظ ساتل لی دا حرامونا. او بیاوی دا بدکاری دا وجن گرو دشمنی رازی، بغض رازی. تاسو گرو سمر قتل و قتال سبب وی نو داغی بل وجنی بلکی دا قرآن دا دی نصوص مخالفت شوی، بدکاری راغلی وغی پسی قتل و قتال وی دشمنی جوڑی شوی. دی وجنا وی رب العالمین د قتل او د شرک سرا بدکاری او زی ذکر کړي. لکه سمر فساد پر عالم کې شرک او کفر راولي، سمر فساد پر عالم کې د قتل سر راضی نو دا عمر فساد د بدکارو سر راضی. لکه ګورئ تاسو یو آیات د سوره فرقان نو لسمه پاره کې سوره فرقان راضی دا درې واړه سیزونه الله یو زی ذکر کړي. د سوره فرقان په آخر کې وګورئ آیات مبارک دے اتم شپیتم آیات گورئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. ورد ادریوار سیزنا دا پا عالم کی فساد راولی اللہ یوزے ذکر کری والذین بندگان دا اللہ آغا کسان دی لا یدعونا چه نرا بلی نرا مدد کوی مع اللہ الہا آخرا دا اللہ سر معبود و مددگار بل. ولا يقتلون النفس التي نوجن دي نفسها حرم الله الا بالحق چه حرام کړی دی الله داغه وجل الا بالحق مگر په قانون شرعي سره د یو نفس وجل الله حرام کړی لکه نن زموږ حکمرانان الله دې تباہ او برباد کړي ورته امریکای دی يهود خوشاله نو لپاره صحیح مسلمانان وجدي او دا ګوره د مسلمانانو بچی چې فوج او پولیس کړي د ډالرو په خاطر باندې الله او رسول الله را سبب دې خلکو سره جواب دې الله په حضور کې چې پدې کې مړشي او دغه خلک چدا دیسه کئی مونگ دی نبی زار ہے اداد نبی علیہ السلام دو فرمانو یو صحابی نا اجتہادی خطا سر یو مسلمان پا جہاد کے قتل کرے نو کلچ یا مجاہدین واپس رال نو صحابو نبی علیہ السلام توی جیو سڑی کلیمہ ہوئے او دی قتل رسول اللہ غرو گفتو وی دارا تو آیا چی پرز دی قیامت بے کلیمے سر سکے کلیمے ویلی واو تا قتل او بیا نبی علیہ السلام حدیث کی راغلی اللہ سے پورتکل وی یا اللہ چی دا دا سکڑی زا بیزارن دینا اللہ دا دا چی سکڑی زا دینا بیزارن نن زمون حکمرانان سکی دا سی ملک بس بچ او دا سی ملک مانے بسنگ تباہی نرازی چی او مسلمان لپکی امن نشتا مسلمان لپکی امن نشتا دے اسلام دا وجنہ دے یہود و نسوارا و دا خوشحالولو دا وجنہ دے او مسلمان وینی تویی اللہ وی ولا یقتلون النفس التی بندگان در رحمان حغدی چه نوجنی نفس حغا حرم اللہ الا بالحق چه اللہ داغ وجل حرام کری دی الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا ولا یزنون او دا مومنانو صفت دادے چه بدکاری و نکری اولا دا دریوالا سیزونے یوزے ذکر کر دے سر فساد دا عالم رازی قتل سرا عالم کی فساد رازی شرک سرا پا عالم کی فساد رازی او زنا سرا فساد رازی ومن یفعل ذالک او چاچ دا کارکو یلق اثاما ملاو بشید سزا دخبل گناہن سرا او رب کریم پا سور سختری سرا منع کرے زکی داغی غاسباب منی کری لکو گو ریتاو سور بنی اسرائیل ان لسم پارکیو گو ریت چه قرآن پاک ده دی گناہ سمر مخنیوے کرے ان لسم پارکی سورہ بنی اسرائیل رازی آیات گرئی ده سورہ بنی اسرائیل دو دیرشم دو دیرشم نمبر آیات کی فرمائی وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا الله وينز دیکھیے گئی میں بدکار ایتا انه کان فاحشا بے شک دے دا کار د بے حیائی وساء سبيلا او بدل اردا غور اور پسی بیا د قتل النفس ذکر کرے دی آیات کی داد قتل النفس نڑوان نکڑے لکه مسلمانان نصیب سے قتلول سر پا عالم کی فساد رازی نو دارنگی بدکاری سر پا عالم کی سرادی فساد رازی نو مفاسد دی دمرلیو پا دی ترتیب بانے قرآن پاک بیاد دی نمنکڑے اگر قرآن داویلی چی کامیابی بچ کل ملاوی ہر مسلمان دی کوشش کئی چی کامیابی ملاوشی کامیابی او فلاح تڑل دی سر چی او سڑے با بدکاری نکڑے لکو گوری تاسو دا اتلسمی پارے پاول کی در لطیر شد کامیابی اللہ دا دے سر تڑلے اتلسمی پارے پہ ابتدا کی سورہ مومنون کیوں گو رہی دا سورہ مومنون پہ ابتدا کی وئی قد افلح المؤمنون بے شک کامیاب دی مومنان کم مومنان کامیاب دی نور پسی پین زمیات کی وئی والذین هم لفروجہم حافظون کامیاب مومنان آغازی چی دخپل و شرمگاہن و حفاظت کئی الا علا ازواجہم مگر پبارد بی بیانو ددوی کی او ما ملکت ایمانوہم یا حق وینزی چی مالکان شوی دی خلاسو ندوی فا انہم غیر ملومین نو دای دی بی بیانو د وین زبارک ملامت ندی فمن ابتغا آغا چاچ لٹو نو کورا اغالک لاود دینا فولائک هم العادون دغه خلق د حد نه تجاوز کوونکی دی. ورته وی کامیاب مومن سوګ دے چې د خپل شرم غا حفاظت کړي په خپل بیوی او د وینځه بارک ملامت نه دین اپلته سوی دا ملامت ده غلائکهم العادون. دا کامیاب وی خود نه دی بلکې دا د ملومین نه دی او دا د عادلین نه دی. دای د فلاح مستحق نه دی دید فلاح مستحق نری. او قرآن پاک دا ذکر گرگورا دیزے کی دی آیات مبارکہ تفسیر کی رنبنائی خبر دا دا چی نظر بغلط نے استعمالے زکا دا طول خبر دی نظر نجوڑی دیو جنا اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری چی گورا ابتدا کی نظر وی دا نظر نپس پزر کی خیال رازی دا خیال نپس بیا سڑے دغه گنا ته قدمونه اخلي او د قدم نفس په گنا کې اختکی دیو جنو علماو لیکلي چې چا دا سلور خبره محفوظ او ساتلې نو ټول دینه سنبال شو. یو الله ذات نظر به غلط نه استعماله نظر چې غلط استعمال شو غلط خیال به خامخا حضرت کی راضی غلط خیال چراغه نو غلط خیال پسې بیا رستو د خلې نه غړې وړې خبره مروز اور آغی نفس سڑے قدمون آلی قدمون نفس آغا پا گناہ کی اختکی دیو جنوی دا سلور لاری دی دے انسان دا خرابے دو اور دا سلور دروازی دی دی بسڑے حفاظت کی دا نظر دا خلی دارنگی زڑکی آغا غلط خیالات آو بیا دے طرف تا قدمون آغستل دا سلور خبری دی ہو گوارے ابتدا دا نظر نو ذکر روح المانی دل تا ذکر کری اور دا اشعار دے دے کی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ ہم ذکر کری وَي كُلُّ الْحَوَادِسِ مَبْدَهَا مَبْدَهَا مِنَ النَّظَرِ وَمُعَظَّمُ النَّارِ مِن مُسْتَصَغَرِ الشَّرَرِ کَمْ نَظْرَةٍ بَلَغَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا كَمَبْلَغِ السَّهْمِ بِلَا قَوْسٍ وَالْوَتَرِ والعبد ما دام ذات ورفي يقلبه في اعين العين موقوف على الخطر. وي تمام حوادث و مصیبتنا ابتداء د نظر ندا سور مصائب چې در ترازی کنه ابتداء د نظر ندا. وي لا سمر غټ اور چې لګی دلې نو دا وړو کی غنتی بسر کی نه لګی بس ذرا ان تیور سڑے بلکی او کورونا والا کیو بندگان پکیو سوزی. وی دیر زلیو نظر انسان دے زلط دا سی تکلیف رسائی لکا غشے چی سوری کول کئی و دادا سی غشے دے چی لیند پکی نشتا. نظر زل سوری کئی و سید الکائناتم فرمائی لیو دا غلط نظر دا شیطان پا زہریلو غشو کیو غشے. او ای کله چې انسان داسی بازه اهل علم لیکلی وای کور نه چې سړی روزی دو قسم خلک وی باز انسانان د باز پشان دی ګوره باز ښکار کول کوي باز چې خپل جال له واپس راځي ډیر سی زونه ښکار کړي او ای سوک پشان د ټپو سو د کار غونتی وی هغه مردار ګوري پیږي په خبر باندې وای هر سړی چې د کور روزی دی ګوري چې اسه نه د کار غاو ټپو سو غونتی جوړ نشو هغه مردار لټای. نظر غلط چې استعمالی د مثال د کارغه او د اغا پرندو غونته دي چې مردارو پسې ګرځي بازه باز وي باز ښکارول کوي ته ګوره چې ته د هدایت ذریعہ جوړه شي نور خلق کار کې چې تخکار نشي کچره خلق دی مثال په تور باندې ښکار کړ نوستا مثال د باز پشان دی ورنه په مثال دا ټپوس د جاګندګو پسې ګرځي. او ان شاء الله تفصیل دی آیات مبارکہ کی ذکر کو چل ہے زموں گا استاد سود پارا او دا اوریدن کو دا پارا دے ہدایت یو ذریعہ کل للمؤمنین و اے حبیبا مومنان و سڑوتا یغزو من ابصارہم چخکت کی بن کی دباز نظرن دینا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ او حفاظت کی دئی دخل و شرم گاہنو ورم میں نے اب سوارے ہمبان داخل کو زکا باز اوقات کی لکر سب انشاءاللہ تفصیلا ذکر کو چے نظر شرعن جائز ہوئی لقد علاج معالجی پوخ کے یو حکیم ڈاکٹر طبیب آغا نظر کولشی دے علاج دو وجنا یاد قاضی پہ حضور کی یو زنانہ تحمل د شہادت کئی گواہی کئی نو قاضی شرعن اغی تکتیشی چدا گواہی سوک کئی بل سوک نی نو دامن اب سوارے ہمیں زکا ذکر کچھ باز نظرونا زکا دا باز نظرونا پہ شریعت کی اجازت ہو نو پہ اب سوارے ہمیں من داخل کو ویحفظو فروجہم باندہ سے ونوی چھ ویحفظو من فروجہم زکاغے کے استثنائی سے صورت نو بلکہ داغے مطلق دے حفاظت ذکر ہو دا قرآن یو یو ٹکے دا حکمتن نڈکو اے حبیب مومنان سڑو تو آیا چھ بندی کی خکت دی کی دا باز نظرن ددوینا ویحفظو فروجہم او حفاظت تیو کی دخل و شرم گاہنو او دیرے کی حفاظت عام دے کاغد سرگندولو نہ دے سرگندولو نہ بے حفاظت کے زکا عورت لککم تاسدفی کی کتاب کی واورے دل دا زنانا دا حرے ازاد زنانا ٹول بدن عورت تے نہ ٹول سرگندول ناروا دی د ناری نر پار د نامے نہ تر زنگن پوری ددی سرگندول دے تقتل دا شرعن حرام دی حفاظت دی کوی فروجہم دخل شرم گاہنو ذالک ازکالہم دا دیر پاکوال دی دوی دا پارا ادا در تمخ کی تیرو چی ازکا دیدے کی اسم تفضیل یا پخپل تفضیلی معنی بانے دے یا اسم تفضیل دا مبالغی دا پارا دے ذالک ازکالہم دا پاکوال دی دوی تا یا دیر پاکوال دی دوی تا ان اللہ خبیر بے شک اللہ خبردار دے بما یصنعون پاغسبانی چی بھی کوی دی آیات مبارک کلن بے دے نظر بندولو حکم دے اور دی بارک کی تاسو غر روایتنا اوری دلیو روایتنا موری دلیو اور مونگ دی زیترا رسی دلیو چی شیطان دسلور لارونا دسلور دروازونا زڑ ترا دن کی ددیو جن وئی پہر چاوان دا سلور سرحد نہ ساتل ضروری لمبے سرحد د شیطان زلت دور دن کی دو د نظر دے پدی لار دے زڑ تزی او زڑ کی فساد راولی او دا غلط نظر دا غد زہریلا او غشو نہ او غشے دے ددی سر پزڑ کی فساد راضی او پرون تاسو واورے دل غٹ اور دوڑو کی بسر کی نہ لگی غٹ اور دوڑو کی بسر کی نہ لگی او د نظر سر رست وایو زڑ زخمی شی نو داب نظر د نظر د پاسا زخم د زخم د پاسا دی نو دغ سلور دروازو د شیطان کی چداغی دی فازر ذکر دے یو نظر دے نظر نپس پزل کی خیالات رازی دزل د خیال نپس خام خالا جب گڑی گی کنا لکا رست وائیو وی دازل دا سی دے لکا پا منزلی دی او دیگا او دا کٹوائی او دا جب داغی سمسائی دا دی جب انہ چس روزی دا بتا لخی کی دی زل کی سپرات رہی لکا سرنگی پا یو دیگا او کٹوائی کی پتہ لگی چت پا سمسائی تی تشیر آوالے دا جب دا دی زلد پارا پا منزلی دا سر دا جب چی سوئی دا دی نخد چی دی زلد کی دا خبری پرتی نو دا زلد خیالات و نپس بیا پا جب بانی الفاظ رازی دا الفاظ و نپس دی گناہ پسی قدمون رازی نو علماء تی تعبیر کرے دے اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات دا سلور سرحدونه دي چې دی حفاظت پکې دسترګو چې په دې لار شیطان زړه ترانه شي دارنګ دې خلې په لار را نه شي دارنگی دا قدمونو پلار رانشی دا دی پلار بانی رانشی ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو چی زدہا غشا دا پار دا جنت زامنے سوک چی یعنی دا نظر او دارنگی دا خپل و شرم گاہونو دا نقصاناتو نا پا امن و امان شو دا نظر چی کل غلط استعمالی گی نگور دے سرا افسوسو نرازی دے سرا دخلے ناسویلیو زی دے سرا بیا پا دے زڑکی یعنی غصوے اس وزیدل رازی وَيْفَيَرَ الْعَبْدُ مَا لَيْسَ قَادِرًا عَلَيْهِ وَلَا صَابِرًا عَنْهُ بنداغشِ گوری چنن پہ قادر دے اور نیتی صبر کی وَهَذَا مِنْ اَعْزَمِ الْعَذَابُ دا پا عذابونو کے لئے عذاب دے چی یوشی لہ گورے نتی صبرے گی اور نپے قادرے یوشی تا گورے نتی صبرے گی اور نپے قادرے وَيْهَذَا مِنْ اَعْزَمِ الْعَذَابُ اَنْ تَرَا مَا لَا صَبْرَ لَكَ عَنْهُ دا پا عذابونو کے لئے عذاب دے چی دا سی شے گوری چی نا صبر شتا اور نا پاغیبان قدرت و طاقت لرے نا پاغیبان قدرت و طاقت لرے او دا دی سر ازل زخمی کی گی او سور چی نظر کے دا زخم دا پاسا زخم جوڑی گی او دا دی نظر سر بیا پزلو کی غلط خیالات راجی دا سمر چی تاسو گوری بعضی خلق لیون توب تا نزدیشی گڑی وڑی شروع کی دا دا نظر پسی اغا وسوسات تی چیز رکی را گئی بیا اغا پا دی دنیا کی نی گڑ وڑوی او پا خیالاتو پسی روانوی دیو جنگور دی صورت کی رستو یو خبر را روانا او دا دا غلط نظر نپس چکم خیالات زرکی رازی دا غی مثال لے لکو گر یو کم سلوی اختم آیاتو گو رئی لکا سرنگ دا نظر دا بندے دو او دا اللہ پا حکم بانے دا عمل کولو مثال ذکر کرے نو یو کم سلوی اختم آیات کی یو مثال ذکر کرے فرمائی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء والذین ها کسان کفروا چ کافر دی اعمالهم عملون ددوی کسراب پشاند پڑکی دن کی شگی دے بقیعت چیوی پیو میدان کی یحسبه الظمآن ماء گمان کئی پاغی تگے دو گو یو مسافر روان نے لرے نور تخکاری جدا اوبدی حتی اذا جا اہو تر دے چی راشی ورتا لم یجد ہو شے ان نو اس شے ان ممی تش خیال لے ددی و جن داد نظر پسی دا سی خیالات شروع شے حقیقت آغا سڑے پریزی او دا تشو خیالات پسی روان شے ندیو جن علماء لکلی وَأَخَصُ النَّاسِ هِمَّةً وَأَوْضَعُهُمْ نَفْسًا مَنْ رَضِيَ مِنَ الْحَقَائِكِ بِالْأَمَانِيِّ الْقَاذِبَةِ وَي بیکار پا خلقو کی پا اعتبار دا حمت و دا فکر اور دیر ضائع کون کے نفس لراغ سوک دے چی دے دا حقائقو مقابلہ کی دا دروغ تمناگانو بانے سے شو پاغی با دا خوشحال شو او دزان نہ خیالات جوڑائی دزان نہ خبری جوڑائی او دغ دزان نہ خیالات دا دا نظر غلط نہ پس انسان ترازی داغی نہ پس انسان ترازی نہ دوی مدرجہ داغی دعوی دوی مدرجہ داغی دعوی او بید امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول علماء ذکر کرے ویدہ نفس گر دشمن لے نفس شید دا دا انسان دا پار دشمن لے نگر دشمن ککلتا تم فارغ ای کا نبیہ بدر تا نقصان رسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ بوی ماد صوفیاؤ سر صحبتو کو نویمات دو خبر ازدک یوم تدا ازدکل چی الوقت سیفن دا وقت نی دا پا منزلی دا تیری توری ری نکچری تا ولا تیر وال مات نکو ندے بتا دو ٹکڑی کی عمر وقت را روان دے را روان دے کچری تا دا پا عباداتو دا اللہ پا رضا ونگئی کی صرف نکو ندا وقت بدی دو ٹکڑی کی زائے لار عمر برباد شو وقت پا منزلی دا تیری توری دے نکچری تا دا دی دا تیر والے مات نکو نتا با دو ٹکڑی کی او ای بل خبره می د صوفیا او نداز د کړي چې دا نفس د دشمن نه کچری دے دی په حق خبرو مشغول کو نخا ور نتاب په باطل مشغول شي. دا نفس دشمن دے نو دیو په نیکو کارونو کې مشغوله. کچری نیکو کارونو د قران تلاوت نشتا دین او ریدل نشتا مز نشتا نو بیا به په باطلو پاغي به سر کړي. ان النفس لاماره بالسوء. او اصل کې دا عمر د انسان عمر د انسان د پاره څه شی دی؟ وقت د انسان دا د هغه حقیقت سرمایه ده. کچر دا د نه ضایع شي که نه نو که یو سړی ډېر ژوند تیر کړو نو څه فایده به شي؟ هیڅ فایده دته ملاویږي نه. علماو لیکلي وی فلیس له من عمره الا ما کان فیه بالله وله وما عدا هذه الاقسام من الخطرات والفکر. وی دی انسان دا پار دا عمر ننشتا مگر آغا چی دی که اغید اللہ دا پار یو کار دا اللہ دا پار کئی دا اللہ دا دن سوچو نا کئی دین علاوہ یا شیطانی وسوسی دی یا آغا ارزوگان باطلی دی یا دوکی دی او انسان پاغیبان خپل سکے خپل وقت پاغیبان خرابی. دریم نمبر کی دی پسی گورا چکل ازر کی خیالات راشی بیا دا خلین اگڑی وڑی خبری روز دخلین اگڑی وڑی خبری روزی دیزلو کی چکم گندہ خیالات ہوئی نجب داغی تعبیر کئی بیا. یحیی ابن معاذ رحم اللہ بوئیوی چی القلوب کل قدور دازرون پشاند دیگونو دی او داجبی والا پشاند سی دی داد سمسو دی لکسرنگ یو کٹویو دیکھ کے معلومے چیس شیرے نو آغا سمسی کی براوالی نو پتہوے لگی دارنگ داجب دزراغ تعبیر کئی د زراغ تعبیر کړي. دیو جن نبی علیہ السلام فرمایلی دا حدیث مسند احمد کے ذکر دے دا انس رضی اللہ عنہ نے روایت تے مرفوعا چ نبی علیہ السلام فرمائی لا یستقیم ایمان عبد حتا یستقیم قلبه. دیو سڑی ایمان ترغی درستی دینی شی ترسوی چ زڑ درست شوی نے ولا یستقیم قلبه حتا یستقیم لسانه. اڑ ترغی سمیگی نہ چ جب سمشوی نی حضرت راغی سمیگی نا چی جب سمشیوی نی او دا چی نظر غلط استعمال شی خیال زلط راشی زلط وسوسی را دی جب بیا خبری کئی چی کم نظر لیدل قتل کری نو تراغی پوری زلط سمیگی نا چی جب سمشیوی نی او چی زلط سمشیوی نی ایمان درستی گی نا. دی وجر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس شروع ترمیزی شریف حدیث تے